أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس امروزمون از كتاب العقيدة الإسلامية المستوى الأول الدرس الرابع عشر، يعني درس مروزامون از كتاب عقيدة إسلامي مستوى يكم درس چهاردهم. عنوان درس چهاردهم بطلان عبادة الأنبياء عليهم السلام، يعني باطل و بیکار بودنی عبادت کردن پیغمبران علیه الصلاه و السلام، یعنی پیغمبرها را پرستش کردن، عبادت کردن، این باطل است و بیکار و بیهوده است. صاحب کتاب میگد بطلان الالهه التي تعبد من دون الله، یعنی باطل و بیکار بودن معبودهایی که عبادت کرده میشوند از غیر الله تبارک و تعالی. هر معبودی که غیر الله عبادت کرده می شود آن عبادت باطل است و بیکار است. کل اله عبد او یعبد من دون الله تعالی فهو اله باطل، هر معبودی که عبادت کرده شد، کل اله عبد هر معبودی که عبادت کرده شد، او یعبد یا هر آن معبودی که در آینده عبادت کرده می شوند من دون الله غیر الله تبارک و تعالی فهو اله باطل، پس آن معبودی باطل است، پس آن معبودی ناحق و غیر مستحق است. لانه لا یستحق ان یعبد من دون الله، زیرا اینکه آن غیر الله مستحق و سزاوار نیست که عبادت کرده شود از غیر الله. غیر الله عبادت دست سزاوار نیست، سزاوار و لایق و شایسته پرستیش نمی باشد. و سبب ذلك و سبب این انهم لا يتصفون بشيء من صفات الاله الحق الذي يستحق العباده، میگه سبب اونه که غیر الله تبارک و تعالی شایسته عبادت نیست، انهم لا یتصفون بشیء من صفات، یعنی هر آین آنها صفت کردن نمی شوند، وصف کردن نمی شوند به چیزی از صفات اله، از صفات معبود حقی که یستحق العبادت، مستحق و سزاوار عبادت باشند. و یستوی فی ذلک، میگه برابر و یکسان است در این غیر الله را عبادت کردن الانبیاء علیهم السلام، یعنی پیغمبران علیه الصلاه و السلام هم عبادت کنی این عبادت غیر الله می شود باطل و بیکار است. و الملائکه الکرام علیهم السلام، و همچنین ملائکه های کرام علیهم الصلاه و السلام، ملائکه های گرامی علیه الصلاه و السلام همچنین عبادت غیر الله ده می دروید، یعنی که یک انسان اگر ملائکه را بپرستد این عبادت غیر الله می شود. و الاولیاء و صالحون، و همچنین عبادت کردن اولیاء دوستان الله و عبادت کردن انسان های صالح، همه اینها در عبادت غیر الله تبارک و تعالی می دروید که عبادت غیر الله باطل می باشد. فضلا عن الاصنام والأوثان من الأحجار من الأشجار والأحجار وسائر الجمادات، فضلا يعني كي فضلا عن الأصنام، يعني كي بيغزور ميگاد اون بوتهارا وقتی که پیغمبران علیه الصلاة والسلام با اون جایگاهایشان، ملائکه های گرامی با اون جایگاهایشان، دوستان الله و صالحین با اون مکانتشان، وقتی که اینها سزاوار و سایشته عبادت نباشد، میگه فضلا عن الاصنامی، یعنی که فضلا عن الاصنام، یعنی که بگذار اون بتها را، یعنی بتها هم دیگر شایسته عبادت نمی باشد. و الاوثانی یا وثنها، صنمها و وثنها، من الاشجار از درختها و الاحجار و سنگها و سایر الجمادات و باقی مانده چیزهای بیجانی که مردم اون را معبود خود قرار میدهند، مردم اون را عبادت میکند، میگه همه اینها همچنین بیکار است عبادت کردنشان و باطل است عبادت کردنشان. کل من سوى الله فهو عبد لله، هر چیز میگه غیر الله پس اون بنده الله تبارک و تعالی هست، یعنی هر چیز غیر الله بنده الله تبارک و تعالی می باشد، چی پیغمبر باشد، چی ملائکه باشد، چی انسان های صالح و دوستان الله، هر چیزی که باشد غیر الله تبارک و تعالی رو میگن که عبد لله، یعنی بنده الله جل جلاله. کل من فی السماوات والارض مهما بلغ من المكانه والقوه فهو عبد لله تعالی مخلوق مدبر. میگه کل من فی السماوات، یعنی هر آن مخلوقاتی که در آسمان ها هست، و الارض، و هر آن مخلوقی که در زمین هست، مهما بلغ من المكانه والقوه، هر چند برسد در هر جایگاهی از مکانت و از قوت، فهو عبد لله تعالی، پس اون میگه بنده الله تبارک و تعالی میباشد، مخلوق مدبر، پس اون خلق شده میباشد و تدبیر کرده شده هست، یعنی نقشه اون کسی که هرچند در مکانت و قوت و جایگاهی هم داشته باشد اون مدبر است، یعنی نقشه کشیده شده است که الله تبارک و تعالی این جایگاه و این قوت را و این مکانت را برای اون داده است. لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا، پس میگه نمیتواند برای خودش فایده و ضرر بیارد، اون انسان هرچند قوه و توانایی داشته باشد برای خودش به تنهایی نمیتواند فایده و ضرر بیارد. فکیف یملک لغیره، پس چطور میتواند به غیرش فایده و ضرر برساند وقتی برای خودش فایده و ضرر آورده نمیتواند؟ پس چطور میتواند که به غیرش، یعنی به غیر خودش فایده و ضرر بیارد؟ قال الله تعالی، میگه دلیل برای این گفته همون الله تبارک و تعالی گفته از سوره مریم آیت 93، الله سبحانه و تعالی میگه این کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، میگه این کل من فی السماوات، یعنی نیست هر آن چیزی که در آسمان ها باشد و الارض و در زمین باشد الا آتی الرحمن عبدا، مگر اینکه می آیند نزد رحمان عبد، یعنی مطیع و گوش به فرمان نزد الله جل جلاله می آیند، یا که آتی الرحمن می شود بگیم که فرمان بردار هستند، الا آتی الرحمن عبدا، مگر اینکه فرمان بردار الله جل جلاله هستند عبدا، در حالی که اونها مطیع هستند و در حالی که اونها گوش و فرمان الهی هستند که الله چی فرمانشان میدهند. پس این آیه دلیل است که هر آن مخلوقی چی بزرگ و چی کوچک باشد در آسمان ها و زمین، همه اینها فرمان بردار الله جل جلاله می باشند و مطیع و گوش و فرمان الله رحمان هستند. این بود سوره مریم آیت 93. میگه فلا یصح فی الشرعی، پس در شریعت میگه درست نمی باشد، ولا فی العقول السلیمتی، و همچنین درست نیست در عقل سلیم و در عقل سالم و درست، ولا الاذهان المستقیمتی، و همچنین صحیح نمی باشد در ذهنهایی که مستقیم هستند، در ذهنهایی که راست و درست هستند، ان یکون احد شریکا حقیقیا لله تعالی، این که کسی شریک حقیقی الله تبارک و تعالی باشد، یعنی نه در شرع، نه در عقل سالم، نه در فکر و خیال و ذهن مستقیم راست نمی آید که کسی شریک باشد در بری الله جل جلاله. و لهذا یقول المشركون یوم القیامت، از این حساب است که مشرکان میگه در روز قیامت میگویند اذا عاینوا الحقائق، هنگامی که با چشمان خودشان حقیقت را دیدند. مشرکین وقتی که عاینوا یعنی که با چشمان خودشان حقیقت را در روز قیامت که دیدند، مشرکان میگویند، چطوری که الله سبحانه و تعالی خبر میدهد از حال اونها در سوره شعرا آیت 97 و 98 که میگوید تالله ان كنا لفی ضلال مبین. مشرکین در روز قیامت میگفتند که تالله، یعنی قسم به الله که ان كنا لفی ضلال، ان كنا لفی ضلال مبین، هر آینه ما بودیم در گمراهی آشکارا. مشرکین در روز قیامت قسم خورده بیان میکردند که ما بودیم در ضلال مبین، یعنی گمراهی که آشکار و روشن بود. اذ نسویکم برب العالمین، پس میگفتند که زمانی که، یعنی که اذ این زمانیه هست، زمانی که نسویکم یعنی ما شما را برابر میکردیم، اون بتهایشان را میگویند، ما شما را برابر میکردیم با پروردگار رب العالمین، یا که ایذ رو میشه بگیم تعلیلیه هست، یعنی که مشرکین قسم میخورند که هر آینه ما بودیم در دنیا در گمراهی آشکارا. ایذ اکنون علت را بیان میکنه، چرا در گمراهی آشکارا بودن؟ میگه علت همین است که نسویکم برب العالمین، یعنی ما شما را ای بت‌ها برابر و پروردگار رب العالمین میکردیم که شما را ما میپرستیدیم. پس میگوید مشرکین اقرار میکنند و مشرکین تصدیق میکنند، به زبان میارند که واقعا در راه گمراهی بودند و غیر الله را واقعا ناشایسته بودند، غیر الله را میپرستیدند. بعد از این صاحب کتاب میگوید مکانت الانبیاء علیهم السلام، یعنی جایگاهی پیغمبران علیهم الصلاه و السلام. الانبیاء و الرسل علیهم السلام هم افضل الناس و سادت البشریت، میگه پیغمبران علیهم السلام و رسول ها علیهم السلام اونها افضل ترین مردم و سروری بشریت هستند. پیغمبران و رسولان افضل ترین مردم و سروری بشریت هستند. فلا احد من البشری افضل من انبیاء الله و رسله علیهم السلام. پس میگوید کسی از بشر، کسی از انسانیت بهتر از پیغمبران و رسولان علیهم الصلاه و السلام شده نمیتوانند. کسی بهتر از پیغمبران علیهم السلام نمیباشند. وقد اختارهم الله تعالى لحمل رسالته الى الناس، میگه واقعا اختیار کرده است الله تبارک و تعالی پیغمبران علیهم الصلاه و السلام را، لحمل رسالته الى الناس، برای رسانیدن رسالت الله جل جلاله به سوی مردم، برای رساندن رسالت الله سبحانه و تعالی برای مردم، الله تبارک و تعالی پیغمبران علیهم الصلاه و السلام را اختیار کرده است. قال الله تعالی، میگه الله تبارک و تعالی میگوید سوره حج آیه 75، الله سبحانه و تعالی میگوید الله یستفی من الملائکه رسولا، یعنی الله جل جلاله است که اختیار میکند از بین ملائکه ها رسولان را، فرستاننده های را از بین ملائکه ها اختیار میکند. چطوری که الله سبحانه و تعالی جبریل علیه الصلاه و السلام را از بین پیغمبران، از بین ملائکه ها اختیار کرد. و من الناس، و همچنین میگوید الله جل جلاله از بین مردم رسولان را همچنین اختیار میکند. چطوری که الله سبحانه و تعالی پیغمبران را به مثل موسی و عیسی و محمد علیه الصلاه و السلام اختیار کرد از بین مردم همچون پیغمبر. ان الله سمیع بصیر، هر آینه الله جل جلاله بسیار شنوا و بسیار بینا هست که هر یک سخنی که انسان میگوید الله آن را میشنود و هر کاری را که انسان انجام میدهد یا هر مخلوقی که انجام میدهد الله آن را میبیند. ولكنهم ليس لهم من خصائص الربوبیت ولا الالوهیت شیء، ولكن میگه برای پیغمبران علیه الصلاه و السلام نیست حق و حقوق ربوبیت و نه حق و حقوق الوهیت، چیزی از اینها حق نمیبرند پیغمبران علیه الصلاه و السلام. از خصائص ربوبیت یعنی از افعال الله جل جلاله، یعنی در خلق کردن پیغمبران علیه الصلاه و السلام هیچ نقشی ندارند، در آفرینش پیغمبران علیه الصلاه و السلام هیچ نقشه ای ندارند، ولل الوهیتی و همچنین هیچ در الوهیت هیچ خاصیت با خودشان ندارند پیغمبران علیه الصلاه و السلام. در پرستش حق ندارد کدام پیغمبری که آن مستقیمانه خود پیغمبر پرستش شود، عبادت شود. بل جاءوا جميعا يدعون الناس الى عباده الله وحده لا شريك له، بلکه آمدن تمام پیغمبران آمدن، یدعون الناس دعوت میکنن مردم را، فریاد میکنن مردم را، الی عبادت الله وحده لا شریک له، به عبادت الله یگانه ای که شریک ندارد اون الله سبحانه و تعالی، و ترک عبادت ما سواه من الالهه الباطله. و همچنین پیغمبران علیه الصلاه و السلام آمدن همه یک جا فریاد میکنند و دعوت میکنند مردم را به ترک کردنی و ترک عبادتی و ترک کردنی عبادتی غیر الله جل جلاله، از عبادت های باطله و از عبادت هایی که شایسته و لایق و سزاوار پرستیش نمی باشند. پس پیغمبران علیه الصلاه و السلام آمدند مردم را از عبادت کردنی غیر الله باز دارند و منع بکنند. بعد از این صاحب کتاب میگوید بطلان عبادت الانبیاء علیهم السلام، یعنی باطل بودن پرستش پیغمبران علیهم الصلاه و السلام، پیغمبران علیه الصلاه و السلام را عبادت کردن، پرستیدن، این میگوید باطل است. من دعا نبیا من الانبیاء علیهم السلام، هر کسی که عبادت بکند پیغمبر از پیغمبران علیه الصلاه و السلام را، او استغاث به فی الشدائد، یا هر کسی که استغاثه بخواهد، کمک بخواهد از آن پیغمبر در سختی ها، هر انسان در سختی بیفتد از پیغمبر کمک بخواهد، او طلب منه النصره علی الاعداء، یا هر کسی که طلب بکند بخواهد از پیغمبر کمک و یاردم بر ضد دشمنان، هر کسی که کمک بخواهد از پیغمبر بر ضد دشمنها، او ناداه لیشفع له عند الله عز وجل، یا هر کسی فریاد بکند پیغمبر را برای شفاعت کردنش در نزد الله جل جلاله، هر کسی که پیغمبر ندا بکند، پیغمبر را فریاد بکند که اون پیغمبر این را در نزد الله شفاعت بکند، او نذر له، یا هر انسانی که نذر بکند به نام پیغمبر، او ذبح له، یا هر انسان مال را ذبح بکند به نام پیغمبر، او ادعا انه یعلم الغیب، یا هر کسی که دعوا بکند که اون پیغمبر غیب را میداند، در آینده چی میشود پیغمبر میداند، فقد اتخذه ندا لله تعالی. پس جواب همه این اعتقادات و همه این گفته ها میگه همین است که اتخذه ندا، میگه واقعا این انسان گرفته است اون پیغمبر را شریک لله تعالی در بر الله جل جلاله. پس هر کسی یکی از این گفته ها را، یعنی عبادت کردن پیغمبر یا فریاد کردن پیغمبر در سختی ها، یا طلب کردن کمک از پیغمبر بر ضد دشمنان، یا فریاد کردن پیغمبر برای شفاعت کردن در نزد الله جل جلاله، یا نذر کردن و ذبح کردن، یا هر کسی بگوید پیغمبر غیب را میداند، همه اینها میگوید، هر یکش به تنهایی میگه نیدن الله تعالی هست، یعنی شریک آوردن در بر الله جل جلاله می باشد. و جعله ربا من دون الله جل و علا. پس میگه اون انسان، این پیغمبر را رب غیر الله جل جلاله قرار داده است، معبودی و پروردگار غیر الله جل جلاله قرار داده است. میگوید هر کسی که این اعتقادات را نسبت به پیغمبر داشته باشد. و هذه هي حقیقت الشرك الاکبر التي جاء جميع الانبیاء علیهم السلام يحذرون منه. میگه و همین واقعیت شرک اکبر که آمد پیغمبران علیهم السلام بر یحذرون منه، تحذیر میدادن مردم رو از آن شرک. پس میگه این انا همون واقعیت شرکی چی است؟ شرک اکبر است که پیغمبران همه برای انا همین شرک اکبر را و شرک را از بین بردن فرستاده شده اند. و یدعون الى صرف جميع هذه العبادات لله وحده لا شريك له. و مردم را دعوت میکردن پیغمبران علیهم السلام الى صرف جميع هذه العبادات، برای صرف کردن تمام این عبادات لله وحده لا شريك له، برای الله یگانه که اون الله شریک در بر خود ندارد. پس پیغمبران علیهم السلام آمدند تمام مردم را به عبادت کردنی یگانه الله جل جلاله دعوت میکردند. اکنون دلیل میارد، میگد قال الله تعالی، الله سبحانه و تعالی گفت است، سوره آل عمران آیت 80، الله سبحانه و تعالی میگوید ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکه والنبیین اربابا، یعنی امر نمی کند شما را پیغمبری از پیغمبران، هیچ پیغمبری امر نمی کند شما را، ان تتخذوا الملائکه والنبیین اربابا، یعنی که شما قرار بدهید ملائکه را یا پیغمبری را پروردگار خودتون. یگان پیغمبر به این چیز میگه شما را امر کردگی نیست، به این چیز فرمان دادگی نیست که شما ملائکه را یا پیغمبر را پروردگار خودتان قرار بدهید. ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، آیا معقول است؟ ایامرکم یعنی آیا درست است؟ آیا در عقل سالم موافقت میکند که امر بکند پیغمبر بالکفری به کفر بعد اذ انتم مسلمون، بعد از اونه که شما مسلمان شدید، یعنی بعد از مسلمان شدن، آیا در عقل سالم موافقت میکند که پیغمبری از پیغمبرها شما را به کفر دعوت بکند؟ البته نه، پیغمبری از پیغمبرانی راستین و پیغمبرانی که الله اونها را فرستاده است هیچگاه انسان را به کفر دعوت نمیکند. بعد از این صاحب کتاب میگوید بطلان و عبادت عیسی علیه السلام، یعنی باطل بودنی عبادت کردن و پرستیشی عیسی علیه السلام، این حضرت عیسی را پرستیدن، این باطل و بیکار و بیهوده است. عیسی علیه السلام من افضل الرسل الکرام، میگه عیسی علیه السلام از بهترین افضلترین پیغمبران گرامی میباشد. و هو احد الانبیاء الموصوفین بانهم من اول العزم من الرسل، و عیسی علیه السلام یکی از پیغمبرانی که صفت شدگی هستند که اونها از اول العزم از رسول می باشند، از اول العزم رسول می باشند. پس عیسی علیه السلام از آن همون ها است، یعنی حضرت عیسی علیه السلام از اول العزم می باشد. الذين امر الله رسوله صلى الله عليه وسلم ان يقتدي بهم في صبرهم، يعني همون پیغمبران اول العزم کی امر کرده است الله تبارک و تعالی پیغمبر علیه السلام را، ان يقتدي بهم في صبرهم، پیغمبر اقتدا بکند به اون پیغمبران اول العزم، في صبرهم در صبرشان در تحملشان. وليس له من خصائص الألوهية ولا الربوبية شيء. والناس برای عیسی علیه الصلاه و السلام خصوصیتی از خصوصیت های الوهیت و نه ربوبیت چیزی. یعنی عیسی علیه الصلاه و السلام یگان خاصیت های توحید الوهیت و ربوبیت را با خودش ندارد، بلکه عیسی علیه الصلاه و السلام یکی از پیغمبران اولو العزم می باشد. میگد لکن الجاهلون جعلوه الها من دون الله تعالی، لیکن میگه انسان های جاهل قرار دادن عیسی علیه السلام را معبود غیر الله تبارک و تعالی. اصلا عیسی علیه السلام معبود نمی باشد، اما جاهلین انسان های جاهل عیسی علیه السلام را پیغمبر عیسی علیه السلام را معبود غیر الله قرار دادند. اکنون برای این گفتش صاحب کتاب دلیل میارد. یکم دلیل میگد قال الله تعالی، الله سبحانه و تعالی گفته است در سوره مائده آیه 75، الله سبحانه و تعالی میگد ما المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل و امه صدیقه. میگد ما المسیح ابن مریم الا رسول، یعنی نیست مسیح ابن مریم عیسی علیه السلام الا رسول، مگر اینکه عیسی پیغمبر می باشد. قد خلت من قبله الرسل، واقعا میگه خلت یعنی پیش از حضرت عیسی علیه السلام آمدند و رفتند رسول، رسول های پیش از پیغمبر، پیش از عیسی علیه السلام آمدند و دعوت کردند، اونها هم رفتند. و امه صدیقه، و مادر عیسی علیه السلام یکی از صدیقین می باشد، یکی از راستگویی ها و راست شمورانی حقیقت می باشد. کان یاکلان الطعام، الله تبارک و تعالی دلیل می آورد میگه که کان یعنی بودند هم حضرت عیسی علیه السلام هم مادر عیسی علیه السلام، هر دو اینها میگه بودند یاکلان الطعام، یعنی طعام میخوردند، هر دین ها بودند طعام میخوردند. انظر کیف نبین لهم الآیات، الله سبحانه وتعالی میگه نگاه کن که کیف نبینو چی طور بیان میکنیم ما، میگه لهم الآیات برای آنها میگه نشانه ها را، نشانه ها را میگه ما برای اونها بیان میکنیم. یعنی نشانه ها چی؟ یعنی که الله گفت که کان یاکلان طعاما، یعنی که اونها بودن طعام میخوردن، پس این نشانه این است که اونها معبود نیستن. وقتی طعام میخوردن پس اونها معبود نیستن، پس اونها به مثل ما و شما انسان بودن، اما الله تبارک و تعالی اختیارشان کرد، اما اونها هم انسان بودن، معبود نبودن، یعنی که اله نبودن، بلکه یاکلان طعام، طعام میخوردن. الله امر میگه که انظر کیف نبین لهم الآیات، میگه که بنگر چگونه ما بیان میکنیم برای اونها، برای اونها آیت ها را، برای اونها آیت ها را بیان میکنیم. ثم منظر ان یؤفکون، باز میگن نگاه کن چگونه اونها از حق خودشان را باز میداشتند. نگاه کنید میگن آنها چی طور باز از حق خودشان را یؤفکون، یعنی که باز می داشتن خودشان را از حق، یا یوفکون باز داشته می شوند از حق، زیرا اینکه با اعتقاد باطلشان از حق خودشان را دور می کنند و خودشان را محروم می گردانند از حقیقت. پس الله سبحانه و تعالی در این آیت صریح و آشکار بیان می کند که عیسی علیه السلام یک پیغمبر می باشد، به مثل پیغمبرانی که پیش از عیسی علیه السلام آمدند و رفتند. دلیل برای پیغمبر بودن عیسی میگه بودن با مادرشان هر دویشان طعام می خوردن. اگر که اله می بودن پس اله تا احتیاج به خوراک ندارد. این بود اولین آیت، اولین دلیل. دویم دلیل را میارد، میگه قال الله تعالی الله سبحانه و تعالی گفت است سوره نساء آیه 172 الله سبحانه و تعالی میگوید لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا لله ولا الملائکه المقربون. میگه لن یستنکف یعنی خودداری نمی کند، خودداری نمی کند و دوری نمی جوید مسیح یعنی عیسی علیه الصلاه و السلام ان یکون عبدا لله، اینکه بنده الله باشد. یعنی عیسی علیه الصلاه و السلام از بنده الله بودن خودداری نمی کرد. ولل ملائکه المقربون و همچنین ملائکه های مقرب الله جل جلاله اونها هم از بنده بودن خودداری نمی کردن و بیزاری نمی جستن. و من یستنکف عن عبادته و هر کسی که خودداری می کند از عبادت الله جل جلاله و یستکبر و هر کسی که کبر می ورزد فسیحشرهم الیه جمیعا، پس الله سبحانه و تعالی می گد زنده می گرداند آنها را الیه جمیعا به سوی خودش همشون رو یک جا. الله سبحانه و تعالی همه آن کسانی که خودداری میکنند از عبادت الله سبحانه و تعالی و کبر میورزند، الله میگه همه اونها را حشر میکند و محشورشان میگرداند و زندهشان میگرداند در نزد خودش برای سوال و جواب. پس این بود باطل و بیکار بودنی حضرت عیسی علیه الصلاه و السلام را پرستیدن و عبادت کردن با دلایلش. بعد از این میگد مکانت النبی صلی الله علیه و سلم، این جایگاهی پیغمبر علیه الصلاه و السلام. نبینا محمد صلی الله علیه و سلم یعنی پیغمبر ما محمد صلی الله علیه و سلم هو سید الناس، اون سید مردم است، سرور مردم است. و صفتهم و بهترین و اختیار کرده و اختیار کرده ای مردم است. و افضلهم و بهترین مردم است. و اکرمهم و با اکرام ترین مردم این پیغمبرمون محمد صلی الله علیه و سلم می باشد. و هو افضل الرسولی، پیغمبر صلی الله علیه و سلم همچنین افضل ترین پیغمبران می باشد. و خاتمهم و همچنین پیغمبر صلی الله علیه و سلم آخرین پیغمبر ها می باشد. و قد دل علی فضله نصوص کثیره منها، واقعا میگه دلالت کردگی است به برای فضیلت و بزرگی پیغمبر علیه الصلاه و السلام دلایل بسیار، منها بعضی از همون دلایل. میگه یکم حدیث ابی هریره رضی الله عنه قال، میگه حدیث ابو هریره رضی الله عنه است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیغمبر صلی الله علیه و سلام گفت که انا سید الناس یوم القیامتی، یعنی من بهترین مردم در روز قیامت هستم، من سرور مردم در روز قیامت هستم. میگه حدیث حدیث متفق علیه است. در حاشیه میگوید اخرجه البخاری فی کتاب تفسیری، این حدیث را میگه امام بخاری در کتاب تفسیرش آورده است، تفسیر سوره الاسراء، در تفسیر سوره اسراء باب ذریه من حملنا مع نوح انه كان عبدا شكورا، در زیر انا همین تفسیر انا همین آیت که این آیت سوره اسراء آیت 3 می باشد، الله میگه ذریه من حملنا مع نوح، یعنی که الله فریاد میکند میگه که ای فرزندانی، کسانی که من شما را با نوح علیه الصلاه و السلام یک جا نجاتتان دادم. انه کان عبدا شکورا، هر آینه نوح علیه الصلاه و السلام بنده بسیار شکرگزار می باشد. این دو ترجمه آیت که در زیر انا همین باب میگه امام بخاری این حدیث را روایت کرده است، به رقمی در زیر رقمی 4435 در کتاب صحیح البخاری. و مسلم فی کتاب الایمانی، این حدیث را همچنین میگه امام مسلم در کتاب ایمان روایت کردگی است. بابو در زیر بابی ادنا اهل الجنت منزلتا فیها، یعنی که پایین ترین اهل جنت از روی از روی جایگاه مکانت در جنت پایین ترین مکانت را کی دارد در زیر ان همین باب میگوید. امام مسلم همچنین حدیث را روایت کرده است برقمی در زیر رقمی 194 در صحیح مسلم. و هو طرف من حدیث الشفاعت الطویلی، و میگه این حدیثی که حالا آورده است حدیث کوتاه، این میگه طرف یعنی که جزء یک قسم از حدیث شفاعت، که حدیث شفاعت بسیار طولانی میباشد، از ان همون حدیث شفاعت که بسیار طولانی است، این یک قسم یک جزء یک پارچه از ان همون حدیث میباشد. این بود اولین حدیث. حدیث دوم میگه حدیث واصله ابن الاسقعی رضی الله عنه قال، میگه حدیث واصله ابن اسقع رضی الله عنه است که گفت سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، میگه شنیدم رسول الله صلی الله علیه و سلم رو که میگفت ان الله اصطفى کنانه من ولد اسماعیل، میگه هر آینه الله تبارک و تعالی اختیار کرده است کنانه از فرزند اسماعیل را، و اصطفى قریشا من کنانه، و اختیار کرده است قریش را از فرزندان کنانه، و اصطفى من قریش بنی هاشم، و اختیار کرده است از قریش بنی هاشم را، از بین قبیله قریش الله سبحانه و تعالی بنی هاشم را اختیار کرده است، و اصطفانی من بنی هاشم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید الله مرا اختیار کرده است از بین فرزند از بین بنی هاشم، از بین بنی هاشم میگوید الله من را اختیار کرده است. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم روایت کرده است. در زیر رقم دو در حاشیه میگوید اخرجه مسلمون فی کتاب الفضائل، یعنی این حدیث را امام مسلم روایت کرده است در کتاب فضائل، باب فضل نسب النبی صلی الله علیه و سلم، یعنی در زیر بابی فضل و برتری نسب پیغمبر صلی الله علیه و سلم، به رقم یعنی در زیر رقمی 2276 در کتاب صحیح مسلم این حدیث روایت شده است. در دوامش میگه زاد فی روایتین، میگه زیادتی آمدگی است در یک روایتی که میگوید فانا سید ولد آدم ولا فخرا، میگوید که من سروری فرزندان آدم هستم و هیچ فخری ندارم، و اول من تنشق عنه الارض، و اولین کسی که پاره می شود از او زمین، و اول شافع، و اولین کسی که شفاعت کننده است، و اول مشفع، و اولین کسی که شفاعتش قبول می شود رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که من هستم. پس رسول الله در اینجا فضائلش را بیان میکند که اول سید و ولد آدم هست، و برای این با این جایگاهش پیغمبر میگه ولا فخر، هیچ فخری ندارم، هیچ فخری با این جایگاه هم ندارم. پس در حاشیه میگوید که رقم 3 صحیح ابن حبان، این حدیث میگه روایت کرده کسی را این آمده گست در صحیح ابن حبان جلد 14 صفحه 135 یا در زیر رقم حدیثی 6242 در صحیح ابن حبان این حدیث روایت شدگی هست. و ما هذه المكانه الرفيعه، صاحب کتاب میگوید با وجود این جایگاهی بسیار والایش، الا انه ليس من خصائص الربوبيه ولا الالوهيه شيء، مگر اینکه بگوید با پیغمبر صلی الله علیه و سلم از خصوصیت های ربوبیت و الوهیت چیزی نیست. یعنی پیغمبر اینقدر جایگاهی بزرگ و اینقدر جایگاهی والا دارد، با وجود این از خصوصیت ربوبیت، از توحید ربوبیت و از خصوصیت الوهیت در پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه چیزی وجود ندارد. بل جاء يدعو الناس الى عباده الله وحده لا شريك له، بلکه میگه آمده از پیغمبر صلی الله علیه و سلم دعوت می کند مردم را به عبادت الله یگانه ای که اون الله شریک ندارد و ترک عبادت ما سواه من الالهه الباطله. و همچنین پیغمبر آمده است دعوت می کند مردم را به ترک کردن عبادت غیر الله جل جلاله من الالهه الباطله، یعنی از معبودهای باطل. پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمده است مردم را از عبادت کردن غیر الله جل جلاله و ترک کردن عبادت غیر الله امر میکند و دعوت میکند مردم را. بعد از این صاحب کتاب میگوید تحذیره صلی الله علیه و سلم من الغلو فیه، یعنی بر حذر داشتن پیغمبر صلی الله علیه و سلم از غلو کردن در حق پیغمبر، از زیاده روی کردن در حق پیغمبر صلی الله علیه و سلم. پیغمبر منع میکند که امتش در حق پیغمبر غلو بکند. غلو یعنی زیاده روی، زیاده روی کردن در حق پیغمبر. میگد حذر النبی صلی الله علیه و سلم فی مناسبات کثیره من الغلو فیه و رفعه فوق مکانته التي وضعه الله فيها وهي اعلى مكانة يصلي اليها يصل اليها بشر، اعلى مكانة يصل اليها بشر. میگه که حذر النبي صلى الله عليه وسلم، یعنی بر حذر داشته است پیغمبر صلى الله عليه وسلم في مناسبات كثيره، یعنی در چندین جایگاه ها، در چندین مکان ها پیغمبر بر حذر داشته است، منع کرده است من الغلو فیه، از زیاده روی کردن در حق پیغمبر و رفعه و گذاشتن پیغمبر صلی الله علیه و سلم فوق مکانته التي، یعنی که بالای جایگاهی که وضعه الله فیها، الله سبحانه و تعالی در اون جایگاه پیغمبر را گذاشته است. و هی اعلی مکانته، و همون جایگاهی که الله جل جلاله پیغمبر رو گذاشته است این بالاترین مکانت است، بالاترین جایگاه است. یسلو الیها بشرون، می تواند که انسان به اون جایگاه برسد، یعنی آخرین جایگاهی که انسان حق رسیدن دارد این همون مکان است که الله پیغمبر رو گذاشته است. اون چی است؟ اون نبوت است، اون پیغمبری است. پس پیغمبری بالاترین جایگاهی است که انسان بشر میتواند به اونجا برسد. پس الله سبحانه و تعالی در آن همون بالاترین مکانی که انسان میتواند برسد پیغمبر را در اونجا قرار داده است. پس پیغمبر از اون در بالا برداشتن، از اون در بالا قرار دادن، این غلو هست. پیغمبر از این مرا منع میکند. میگه فلا یجوز اعطاه شیئا من خصائص الربوبیتی او الالوهیتی. پس میگه جایز نیست دادن پیغمبر صلی الله علیه و سلم چیزی از خصائص ربوبیت و الوهیت. جایز نیست که از خصوصیت های توحید الوهیت یا توحید ربوبیت را به پیغمبر صلی الله علیه و سلم بدهیم. این جایز و درست نمی باشد. برای این گفتهش صاحب کتاب برامون دلیل میارد. دلیل یکم عن عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما انه سمع عمر رضی الله عنه یقول علی المنبری. میگه که از عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که هر آینه شنید عمر رضی الله عنه را که در بالای منبر میگفت، حضرت عمر رضی الله عنه در بالای منبر میگفت که سمعت النبی صلی الله علیه و سلم یقول، میگفت شنیدم پیغمبر صلی الله علیه و سلم را که میگفت لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم، يعني شما در تعریف و توصیف و مدح من زیاده روی نکنید. لا تطروني یعنی که در مدح و ثنا و تعریف من شما زیاده روی نکنید. كما یا در مساله اطراء، اطراء را میگن الاطراء في المدح والمجاوزة الحد فيه. میگه که اطراء این در تعریف کردن و توصیف کردن و مدح گذشتن حد را میگویند، در تعریف و توصیف از حد گذشتن را افراء اطراء میگویند. پس نباید که انسان اطراء داشته باشد. اطراء یعنی که افراد و افراد از حد گذشتن را میگویند. لا تطرونی، میگه پیغمبر گفت که شما از حد زیاد من را تعریف و توصیف نکنید، یعنی زیاده روی نکنید در تعریف و توصیف من. کما اطرت النصارا، چی طوری که زیاده روی کردند نصارا نسبت به ابن مریم، نسبت به عیسی علیه الصلاه و السلام، اونها زیاده روی کردند که حضرت عیسی را معبود خودشان قرار دادند. فانما انا عبده، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که پس هر آینه من بنده الله هستم. فقولوا عبد الله و رسوله، پس میگه شما بگویید که پیغمبر بنده الله هست و رسولی الله جل جلاله می باشد. پیغمبر صلی الله علیه و سلم بنده الله جل جلاله است و رسولی یعنی پیغمبری الله سبحانه و تعالی می باشد. این بود حدیث اول رواه البخاری. این حدیث را امام بخاری روایت کرده است. در حاشیه میگوید که اخرجه البخاری فی کتاب الانبیاء، یعنی این حدیث را امام بخاری در کتاب انبیاء در صحیح بخاری روایت کرده است. باب قوله، در زیر باب سخنش که میگوید که یا اهل الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق، یعنی الله میگوید ای اهل کتاب شما غلو نکنید در دینتون و نگوید نسبت به الله بجز حق را، نسبت به الله فقط حق را بگوید و غلو و زیاده روی نکنید در دینتون. این حدیث را امام بخاری میگه در زیر رقمی 3261 در کتاب صحیح بخاری روایت کردگی هست. این بود یکم حدیث. دویم حدیث، حدیثی عن عبدالله بن شخیری رضی الله عنه قال، میگه از عبدالله بن شخیر رضی الله عنه روایت است که گفت انطلقت فی وفد بنی عامر الى رسول الله صلی الله علیه و سلم فقلنا، میگه رفتیم با گروهی از بنی عامر به نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم. پس میگه ما گفتیم انت سیدنا، میگه گفتیم که پیغمبر تو سرور ما هستی. فقال السید، السید الله تبارک و تعالی، میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که سید یعنی کسی که واقعا سیادت دارد، ریاست دارد، سروری دارد، اون الله تبارک و تعالی می باشد. فقلنا قلنا، پس میگه ما گفتیم که و افضلنا فضلا، پس میگه ما گفتیم که و افضلنا فضلا، یعنی که بالاترین رتبه و شرف رو تو داری در بین ما، بالاترین رتبه فضل و شرف رو تو در بین ما داری. و اعظمنا طولا، و بسیارترین و بالاترین جایگاه را، بزرگی را تو داری، و بزرگترین و بالاترین جایگاه را تو داری. فقال، پس میگه پیغمبر گفت که قولوا بقولكم، یعنی که بگویید شما سخنتان را، او بعضی قولون که بعضی از سخنتان را، ولا يستجرينكم الشيطان، اما پیغمبر گفت که ولا يستجرينكم الشيطان، یعنی که شما را کشیده کشیده شیطان به طرفی باطل نبرد، یا شما را استفاده نبرد شیطانی ملعون. رواه احمد، این حدیث را میگه امام احمد روایت کرده است. در حاشیه میگه که اخرجه احمد، این حدیث را امام احمد در مسندش جلد 26 صفحه 234 روایت کرده است، و در زیر رقمی 16307 در کتاب مسند امام احمد ابن حنبل این حدیث روایت شدگی هست. و ابو داود فی کتاب الادبی، و ابو داود همچنین میگه این حدیث را در کتاب ادب روایت کردگی هست، در کتاب در سنن ابو داود کتاب ادب. باب فی کراهیت تمادحی، یعنی در زیر بابی مکروه بودنی بسیار مدح و ستایش و تعریف زیاد، به رقمی در زیر رقمی 4806 در کتاب سنن ابو داود میگه این حدیث همچنین روایت شدگی هست و هذا لفظه و همین لفظی که خوندم این لفظی سنن ابو داوود می باشد. و النسائی و النسائی فی سنن الکبرى و امام نسائی هم همچنین میگه این حدیث رو در سنن کبراش جلد 9 صفحه 102 یا در زیر رقم 10003 این حدیث را میگه روایت کردگی هست. و البخاری فی الادب المفردی و امام بخاری میگه این حدیث رو همچنین در کتاب ادب المفرد صفحه 83 یا رقم 211 میگه این حدیث را روایت کردگی هست. و صحح الالبانی فی صحیح الجامع این حدیث را شیخ البانی در صحیح الجامع در زیر رقم 3700 این حدیث رو میگه صحیح حکم کرده است. پس این بود دو حدیث در باره برحذر داشتن پیغمبر صلی الله علیه وسلم از غلو کردن در حقش. پیغمبر برحذر میدارد ما و شما را امتانش را که در حق پیغمبر غلو نکنیم. بعد از این صاحب کتاب میگوید بطلان و عبادت النبی صلی الله علیه وسلم، یعنی بیکار بودنی پرستیدن پیغمبر صلی الله علیه وسلم، پیغمبر رو پرستیدن این بطلان است، بیکار است و بیهوده است. میگه من دع النبی صلی الله علیه وسلم، هر کسی که عبادت کند پیغمبر صلی الله علیه وسلم رو، او استغاث به فی الشدائد، یا هر کسی که کمک بخواهد از پیغمبر صلی الله علیه وسلم در سختی ها، در حالت های دشواری ها و مشکل ها و مصیبت از پیغمبر کمک بخواهد، او طلب منه النصره علی الاعداء، یا طلب کند از پیغمبر صلی الله علیه وسلم کمک و یاردن بر ضد دشمنان، او ناداه لیشفع له عند الله عز وجل، یا هر کسی پیغمبر را فریاد کند که شفاعت کند این انسان را در نزد الله سبحانه و تعالی، او نذر له، یا هر کسی که نذر کند به نام پیغمبر صلی الله علیه وسلم، او ذبح له، یا هر کسی که مال را ذبح کند به نام پیغمبر صلی الله علیه و سلم، او ادعا انه یعلم الغیب، یا هر کسی که دعوا بکند که پیغمبر غیب رو میدونست، فقد اتخذه ندا لله تعالی. پس کسی میگه یکی از این اعتقادات رو با خودش داشته باشد، پس واقعا اون انسان پیغمبر را شریک در بر الله جل جلاله قرار داده است. پس کسی که این اعتقاد رو داشته باشد، پس اون میگوید پیغمبر را در بر الله شریک قرار داده است. و هذه هي حقيقه الشرك الاكبر التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالتحذير منه، و این میگه نمون واقعیت و حقیقت شرک اکبری که آمده از پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای برحذر داشتن مردم از این شرک. یعنی پیغمبر آمدگی است، پیغمبر فرستاده شده است تا اینکه مردم رو از همین شرک باز دارد. وقتی که مردم این چیز را نسبت به خود پیغمبر انجام که دادن، پس اون امتش یا که اون کس شریک آورده است در بری الله جل جلاله. و دع الناس الى صرف جميع هذه العبادات لله وحده لا شريك له، و دعوت کردگی از پیغمبر صلی الله علیه وسلم مردم را به صرف کردن تمام این عبادت ها برای الله یگانه که اون الله شریک در بر خود ندارد، اون الله شریک در بر خود ندارد. پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای مردم را یگانه الله را عبادت کردن فرستاده شدگی است و مردم را دعوت میکرد برای عبادت خالصانه. پس صاحب کتاب برای این گفتش برای امان دلیل تقدیم میکند. اولین دلیل میگه قال الله تعالی، الله سبحانه و تعالی گفته است سوره اعراف آیه 188، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید، الله جل جلاله میگوید در سوره اعراف قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله. یعنی الله میگوید پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو که قل بگو ای پیغمبر، لا املك، یعنی من مالک نیستم، لنفسي نفعا ولا ضرا، برای خودم فایده و ضرر، یعنی هر فایده و ضرری که برای خودم میآید من مالک اون نیستم، من مالکش نیستم، الا ما شاء الله، مگر اون چیزی که الله برای من خواسته باشد. یعنی هر چیزی که بالای من میآید اون در دست من نیست، چی از فایده باشه چی از ضرر. وقتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم را الله میگوید تو بگو کی فایده و ضرر در دست من نیست مگر اون چیزی را که الله بخواهد، پس پیغمبر نمیتواند به تنهایی برای کسی فایده و ضرر برساند. ولو کنت اعلم الغیب، و پیغمبر و میگد که الله جل جلاله میگوید ای پیغمبر بگو، و اگر که من غیب رو میدونستم، اگر غیب رو میدونستم لستکثرت من الخیری، حتما بسیار زیاد طلب خیر میکردم، بسیار زیاد طلب خیر میکردم و ما مسنی سوء، و به من بدی دیگر نمیرسید. اگر من غیب رو میدونستم از جایهایی که ضرر هست از اون جایها دوری میجستم، پس غیب، پس دیگر ضرر و بدی دیگر به من نمی رسید. پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم را الله میگوید این سخن را بگو، این انا الا نذیر و بشیر و بشیر لقوم یؤمنون. الله میگوید ای پیغمبر تو بگو که این انا، یعنی نیستم من الا نذیر، مگر اینکه ترساننده که مردم رو میترسانم، و بشیر هستم و مردم را بشارت میدهم و مردم را مژده میدهم، لقوم یؤمنون، برای قومی که ایمان میارن، می ترسانم و مژده میدهم همون قومی را که ایمان میارن، مؤمن ها را می ترسانم از گناه و معصیت و شرک و بدعت و خرافات، و بشارتشان میدهم به پاداش عمل و به رازیگی الله و به جنت پرناز و نعمت. این بود اولین آیت که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در دستش رساندن فایده و ضرر نمی باشد، و پیغمبر غیب رو نمی داند، و پیغمبر صلی الله علیه و سلم فقط یک ترساننده و مژده دهنده و بشارت دهنده برای مردم می باشد. بعد از این آیت دوم رو میارد، میگد قال الله تعالی، الله سبحانه و تعالی گفته است، آیت دوم سوره جن آیت 21 و 22 می باشد. الله سبحانه و تعالی گفته است که قل انی لا املک لکم ضرا ولا رش ولا رشدا، یعنی الله میگوید ای پیغمبر بگو تو انی لا املک لکم ضرا، من نمیتوانم زیان و ضرر به شما برسانم. لا املک لکم ضرا، یعنی نمیتوانم به شما زیان و ضرر برسانم، ولا رشدا، و همچنین نمیتوانم به شما خوبی و نیکی را برسانم. یعنی که فایده و ضرر رساندنش میگه در دست من نیست. قل انی لن یجیرنی من الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا، بگو هر آینه من لن یجیرنی، یعنی پناه نمیدهد من را از الله جل جلاله کسی، ولن اجد من دونه ملتحدا، و نمیابم غیر الله جل جلاله پناهگاهی. پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم الله میگوید بگو که من را کسی پناه نمیدهد از الله جل جلاله، کسی مرا از الله جل جلاله پناه داده نمیتواند، و من هم غیر الله جل جلاله پناهگاه پیدا کرده نمیتوانم. پس پناهگاه یگانه من الله یکتا و یگانه می باشد. پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم همچنین در این آیت هم اقرار میکند که فایده و ضرر رساندن در دست پیغمبر صلی الله علیه و سلم نمی باشد. این بود دومین دلیل. سومین دلیل را می آورد، میگوید که عن انس ابن مالک ان رسول الله صلی الله علیه و سلم کسرت رباعیته یوم احد، میگه از انس ابن مالک رضی الله عنه روایت است، ان رسول الله صلی الله علیه و سلم، هر آینه میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم را کسرت رباعیته، میگه شکسته شد یا شکسته شد رباعیته، یعنی که دو دندان پیشش، یوم احدین، یوم احدین در روز غزوه احد، و شج فی رأسه، و سر پیغمبر صلی الله علیه وسلم پاره شد، سر پیغمبر کفانده شد یا پاره کرده شد، فجعل یسلب دم عنه، پس شروع کرد ریختن خون از سر پیغمبر صلی الله علیه و سلم، یعنی سر پیغمبر کفید و خون ریخته شد، خون پیغمبر ریخت، و یقول، و پیغمبر میگفت کیف یفلح قوم شج نبیهم، یعنی چی طور کامیاب می شود قومی که شج نبیهم یعنی سر پیغمبرشان را کفاندن، و کسرو رباعیته و شکستند دندانی رباعیتشان را، یعنی دو دندانی که در دو طرفی دهان می باشد، یعنی دو دندان پیش نو از طرف راست و چپی دو دندانی پیش رو رباعیه می گوین. و هو یدعوهم الى الله، و در حالی که میگه اون پیغمبر دعوت میکرد مردم رو به سوی الله جل جلاله، یعنی پیغمبری که مردم رو به یک تا پرستی دعوت میکرد، پس چی طور میگه اون قوم نجات بیابد که سر اون پیغمبر رو کفاندن و دندان اون پیغمبر رو شکستن، اون قوم چی طور نجات بیابد؟ فانزل الله عز و جل، پس میگه الله سبحانه و تعالی آیت رو نازل کرد که لیس لک من الامر شیئون، الله سبحانه و تعالی این آیت رو نازل کرد که لیس لک من الامر شیئون، یعنی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم نیست به دست تو از کار چیزی، لیس لک من الامر شیئون، یعنی که بر ضد کسانی که به تو دشمنی میکنند کاری از دست تو نمی آید، لیس لک من الامر شیئون. این سوره آل عمران آیت 128 می باشد. این حدیث را اخرجه مسلم فی کتاب الجهاد و السیر، و این حدیث را میگه امام مسلم در کتاب جهاد روایت کرده است، و در کتاب جهاد امام مسلم روایت کرده است، باب غزوه احد، در زیر باب غزوه احد این حدیث میگه روایت شده کی هست به رقمی در زیر رقم 1791. و شج میگه معنای شج الجرح فی الرأس والوجه خاصتا، اون یره ای که میگه در یا که اون کفاندگی که در سر و رو باشد او را معنا او میگه شج شج است، معنای شج این اون کفاندگی که یره ای که در سر یا که در رو میشود. و رباعیتو و رباعی میگه کل سنین بعد سنیتین، یعنی هر دندانی که بعد از دو دندانی پیش است، میگه ولی الانسانی اربع رباعیاتین، انسان میگه چهار دندانی رباعی دارد، چون دندانی رباعی نه کم دو دندان هایی که بعد از دو دندانی پیش میباشد، دندان های شکاری میگویند یا چیزی که هست، خلاصه انا همون دندان را دندان های رباعی میگویند. پس انا همون دندان پیغمبر صلی الله علیه وسلم میگه شکسته شد. بعد از این صاحب کتاب میگه فاذا کان النبی صلی الله علیه وسلم لا یملک من الامر شیئا، پس هنگامی که پیغمبر صلی الله علیه وسلم از انجام دادن از امر و نقشه کشی چیزی ده مالک نباشد، ولا یدفع عنه نفسه شیئا من قدر الله، و نمیتواند دور کند پیغمبر از خودش از نفس خودش چیزی را از تقدیر الهی، وقتی پیغمبر نمیتواند تقدیر الهی را از خودش دور بکند، بطل ما یفعله الجاهلون من دعایه من دون الله، پس میگه باطل شد آن کاری را که انجام میدهد انسانهای جاهل از دعا کردن و طلب کردن از پیغمبر از غیر الله جل جلاله، از پیغمبر طلب میکنند و از الله طلب نمیکنند، پس این میگه باطل شد. و اذا کان هذا فی حق النبی صلی الله علیه وسلم فغیره من باب اولا، پس میگه این در حق پیغمبر صلی الله علیه وسلم که باشد، پس غیر پیغمبر صلی الله علیه وسلم میگه با طریق اولا در این داخل میشود که غیر پیغمبر دیگر هم همچنین نمیتوانند فایده و ضرر به کسی برسانند. پس این بود موضوع باطل بودنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم را پرستیدن که این دلائلش برامون صاحب کتاب تقدیم کرد. بعد از این میگوید که النبی صلی الله علیه وسلم لا یملک شیئا لأقرب اقاربه، یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم مالک چیزی نیست برای نزدیکترین نزدیکهایش، حتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم نمیتواند چی فایده برساند یا چی ضرری را دور بکند از نزدیکترین نزدیکایش. النبی صلی الله علیه و سلم لا یملک شیئا لاقرب الناس الیه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم مالک چیزی نمی باشد از برای نزدیکترین مردم برایش. من اعمامه، از امکایش، و عماته، از عمهایش، و ابنائه، از فرزندانش، پسرانش، و بناته، از دخترانش. و قد اعلن بذلك علی الملأ فی حیاته صلی الله علیه و سلم. پس واقعا میگه اعلان کرده از پیغمبر صلی الله علیه و سلم با این گفته امون، برای این چیزی که گفتیم، علی الملأ فی حیاته، یعنی در بین ملأ عام، در بین مردم، در وقت زنده بودنش میگه این را پیغمبر اعلان کرده است. فکیف بعد مماته صلی الله علیه و سلم. پس چگونه دیگر میتواند فایده برساند یا ضرر دور بکند پیغمبر بعد از وفاتش؟ وقتی در زنده بودنش پیغمبر خودش اعلان کرد، خودش برای مردم رسانید که به نزدیکترین نزدیکاش حتی نمیتواند فایده برساند یا ضرر را از سر اون دور بکند در وقت زنده بودنش. پس بعد از وفاتش به طریق اولا این کار رو کرده نمیتواند. و من ذالک، از جمله همون اعلان های پیغمبر که اعلان کرده است، اون اعلان های پیغمبر یکم میگد انه لما اراد النبی صلی الله علیه و سلم هدایت عمه ابی طالب اجتهد فی ذلك ایما اجتهد انه، یعنی که هر آینه پیغمبر صلی الله علیه و سلم، لما اراد النبی صلی الله علیه و سلم، انه هر آینه میگه حال امین است، شأن امین است. لما اراد النبی صلی الله علیه و سلم، وقتی که میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم خواست هدایت عمه ابی طالب، هدایت یافتن عمکش ابو طالب را، پیغمبر خواست که عمکش ابو طالب هدایت بیابد. اجتهد فی ذلک، پیغمبر میگه در این باره خیلی اجتهاد کرد. ایم اجتهاد، یعنی اجتهاد خیلی زیاد اجتهاد. و مع هذا، و با وجود این، لم یؤمن ابو طالب، ابو طالب میگه ایمان نآورد. و ما علی الکفر، ابو طالب کافر مرد. فهو من اهل النار، پس ابو طالب کافر که مرد از اهل دوزخ است. و انزل الله فی ذلک قوله تعالی، و نازل کرد الله سبحانه و تعالی در این باره سخنش که الله سبحانه و تعالی میگه که انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء و هو اعلم بالمهتدین، سوره قصص آیه 56. الله سبحانه و تعالی میگه انک لا تهدی من احببت، هر آینه ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم تو هدایت کردن نمیتوانی هر کسی را که تو دوستش بداری، هر کسی را تو دوستش بداری تو هدایت کرده نمیتوانی. منظور از اینجا هدایت، هدایتی توفیق است، هدایتی توفیق است. اما هدایت به دو معنا میشه، هدایت به معنای راهنمایی هست، راهنمایی حق داریم یا پیغمبر حق دارد که راهنمایی بکند، یعنی هدایت بکند به معنای راهنمایی بکند. اما هدایتی که به معنای توفیق است این را پیغمبر حق ندارد، این هدایتی که به معنای توفیق این خاصی الله جل جلاله می باشد. انک لا تهدی، هر آینه تو پیغمبر هدایت به معنای توفیق را تو دادن نمی توانی من احببت، یعنی کسی را تو خودت بخواهی. ولکن الله یهدی من یشاء، لیکن الله سبحانه و تعالی هدایت توفیق را می دهد برای کسی که بخواهد. و هو اعلم بالمهتدین، و الله جل جلاله داناتر است برای هدایت یافتگان، کسانی که هدایت می یابند الله جل جلاله عالمتر و داناتر می باشد. پس این بود اولین دلیل که پیغمبر صلی الله علیه و سلم هر کسی را دوستم بدارد و بخواهدم برای اون انسان هدایت را، نمیتواند اون انسان را هدایت بکند. پس فایده رساندن به کسی در دست پیغمبر صلی الله علیه و سلم نیست، حتی به نزدیکترین شخصا برایش. این بود یکم دلیل. و دلیل دوم، عن ابی هریره رضی الله عنه قال، از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت قام رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه خیست پیغمبر صلی الله علیه و سلم حین انزل الله عز و جل، وقتی که نازل کرد الله سبحانه و تعالی این آیت را، سوره شعرا آیه 214 و انذر عشیرتک الاقربین. الله سبحانه و تعالی گفت که بر حذر بدار خیش و تبار نزدیکت را، بر حذر بدار خیش و تبار نزدیکت را. وقتی که الله جل جلاله پیغمبر را به این فرمان، به این امر فرمانش که داد، پیغمبر میگه برخاست، برخیست از جایشو. قال، پیغمبر گفت یا معشر قریش، گفت ای مردمی قریش، ای قوم قریش، او کلمه نحوها، یا کلمه به مانند همین گفت که مردمی قریش فریاد کرد، ندا کرد، گفت اشترو انفسکم، گفت شما نفسای خودتون را آزاد بکنید، نفسای خودتون را بخرید. لا اغنی عنکم من الله شیئا، و به نیاز گردانده نمیتونم شما را از الله چیزی، یعنی که در نزد الله من چیزی با چیزی برای شما توانایی به نیاز گرداندن را ندارم. یعنی شما حتما احتیاج و نیاز به الله دارید، من نمیتونم شما را از الله به نیاز بگردانم. یا بنی عبد مناف، گفت ای بنی عبد مناف، لا اغنی عنکم من الله شیئا، به نیاز گردانده نمیتونم شما را از الله جل جلاله چیزی. یا عباس، یا عباس ابن عبد المطلب، گفت ای عباس ابن عبد المطلب، لا اغنی عنک من الله شیئا، به نیاز گردانده نمیتونم تو را از الله جل جلاله چیزی. و یا صفیه عمت رسول الله صلی الله علیه وسلم، و گفت ای صفیه عمه رسول الله صلی الله علیه وسلم، عمه پیغمبر، لا اغنی عنک من الله شیئا، نمیتونم به نیاز گردانم تو را از الله جل جلاله چیزی. و یا فاطمه بنت محمدین، و گفت ای فاطمه دختر پیغمبر، دختر محمد صلی الله علیه وسلم، دختر پیغمبر، سلینی ما شئت من مالی، گفت بخوا از من هر آن چیزی که از مالم خواستی، از دارایی دنیام خواستی، هر چیزی که خواستی از من بپرس. لا اغنی عنکی من الله شیئا، اما گفت من به نیاز گردانده نمیتونم تو را از الله جل جلاله به چیزی، یعنی تو را من از الله به نیاز گردانده نمیتونم. پس همه احتیاج و نیاز داریم به الله سبحانه و تعالی. این حدیث حدیثی متفق علیه می باشد. در زد تخریج این حدیث میگوید اخرجه البخاری و فی کتاب الوصایا، یعنی این حدیث را امام بخاری در کتابی وصیت ها روایت کرده است. بابون در زیر بابی هل يدخل النساء والولد في الاقارب، یعنی آیا زنها و فرزندان در قسم اقارب میدروید یا نه. در زیر ان همین باب میگه در کتاب صحیح بخاری این حدیث روایت شده است به رقمی، در زیر رقمی 2602 در کتاب صحیح بخاری. و مسلم في کتاب الايمان، این حدیث همچنین میگه در کتاب مسلم، در کتاب ایمان، باب فی قوله تعالی، باب در زیر سخن الله سبحانه و تعالی که و انذر عشیرتک الاقربین، در زیر ان همین باب میگه سوره شعرا آیه 214 که هست، میگه امام مسلم همچنین حدیث روایت کرده است به رقمی، در زیر رقمی 204 در کتاب صحیح مسلم این حدیث هم روایت شدگی هست. پس این بود درس چهاردهم از کتاب عقیده اسلامی مستوای اول، که موضوع درس چهاردهم باطل بودنی پرستیدنی پیغمبران علیهم السلام، پیغمبران علیهم السلام را پرستش کردن، عبادت کردن، این باطل است و بیکار است. با این درس چهارده را خلاص کردیم. بعد از این الدرس الخامس عشر، درس پانزدهم، بطلان و عبادت الملائکت علیهم السلام، یعنی باطل و بیکار بودنی پرستیدن ملائکه علیهم السلام و الاولیاء و صالحین، همچنین عبادت کردن دوستان الله و صالحین و انسانهای صالح را عبادت کردن، این عبادت کردنشان باطل است و بیکار است که اینها نباید عبادت کرده شوند. این هست موضوع درس پانزدهم، که درس پانزدهم همچنین آخرین درس از کتاب العقیدة الاسلامی مستوای اول می باشد. با همین درس 15 مستوای اول خلاص می شود. درس 15 رو ان شاء الله درس آینده خواهیم گرفت. پس این بود درس امروزه مون. با همین درس امروزه رو به پایان می رسانم. تا درس آینده الله حافظ و مددگار. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.